ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. دا تخويف دنیوی نه ورست الله تعالی ذکر کوي تخويف اخروی. ويوم يحشر اعداء الله او بكم ورځ باندې چې راځم وکړي شي دشمنان د الله تعالی اله النار اورته فهم يوزعون نه دیو به تقسیم کړي شي په ډلو ډلو باندې. اعداء الله نه مراد څوک دي؟ کافران مشرکان يهود او نصارى بي دين خلق. دا به راځم وکړي شي فهم يوزعون نہ دیو با تقسیم کلے شی پڑلو ڈالو بانے پڑلو ڈالو بانے با دیو تقسیم کلے شی حتی اذا ما جاؤوها تردی پوری کلے چی راشی دیو جہنم تا اور ترا اور اسی شہدہ علیہم سمعہم نو گواہی باو کی با دیو بانے غوگونا دیو و ابصارہم سرگیر دیو و جلودہم و سرمنی دیو بما کانو یعملون پا آغا ملون مان چی دیو کول چاچے کم اعمال کڑی نو داغی سترگی پستر گو باندی چه کم بد اعمال کردی دی پخش ویڈیو گان دی پی کتلی دی یا زنانه دی پردو نارینو تی کتلی دی یا نارینه دی پردو زنانو تی کتلی دی نو دا الله پا دربار کی با دا سترگی پا غفر و گناهون مانی گواهیو کی پا دی غوگون مانی چا ساوری دلی دی نو داو پی گواهیو کی که چا پی دا اللہ کتاب و قرآن و ریدلی دی نو گواهی باو کی چا اللہ تعالی پا ما منی قرآن و ریدلی و احادیث پا ما منی و ریدلی و او کچا پی گانی بجانی او ریدلی غیبتون او کنزلی و بدرده پی او ریدلی نو دا غیبانی با گواهیو کی دا انسان دا سرمن با پا انسان منی گواهیو کی بی ماکانی عملون پا غاملون من چی دیو کول و قالو او بوی دا جهنمیان چه کل جهنم تروانی لی جلودی هم خپل و سرمنو تبوی لی ما شهیدتم علینا ولی گواهیو کل لطاس پا مونگ مندی نو قالو دا سرمنی با تووی انتو قن الله الذی طاقت دا گوی طاقت د گویای راکړې مونږله الله تعالی الذي اغذت انطق كل شيء چې گویای ورکړې د هر څه ته بس مونږه الله تعالی گویا کړلو چې تاسو گواهی وکي او تاسو گویا شي خبرې وکي او هو خلقكم اول مره او اغه الله تعالی پیدا کړی اول ځل و الیه ترجعون او خاص هغه ته ورور ګرځولای شي بس دا سرمنی به د گواهی وکي وما كنتم تستترون اي شهد عليكم یو قول لم پسرین داره چی دا کلام دیر سرمنو سرمنی و دا خبریو کی چه تاسو گناهونا پا دنیا کی کول او تاسو دا اللہ تعالی نشرمی دلی تاسو گناهونا کول او تاسو خیال داو چی پا منگمانی بسو گواهی و نکی نو دار سرمنو خبری دی یو قول لم پسرین داره دویم قول لم پسرین داره چی دا قول دا اللہ تعالی را طرف نری دا قیامت پورت برنی قیامت پورت کی با اللہ تعالی بیاد آوی وما كنتم تستترون او نوي او نوي تاسو چې پردم کوله د دې خبرې نه ايشهد عليكم چې گواهی وو کې تاسو باندې سمعكم او ګون تاسو الله تعالی وي چې تاسو په وهم او ګمان کې د خبره نه راتله چې تاسو باندې تاسو غوګون سترګي سرمنی گواهی وو کې ساس په وهم ګمان کې نه راتله دویم قول لمسرین دار وما كنتم تستترون تستترون په معنا د حیا سره ده او نو تاسو چې حیام کوله دې خبرې نه تاسو شرمیدلی نه او تاسو له حیا نه در تر دې خبرې نه چې د قیامت په ورځ باندې به د الله تعالی په دربار کې ستاسو سترګې غوګونه او ستاسو له سرمنې ګواهي وکړي نو تاسو له دې خبرې نه حیا نه درتلله نو تاسو ځکه ګناهونه کول وما كنتم تستترون او تاسو ځان نه بچ کړه او تاسو حیا نه کوله دې خبرې نه چې گواهی وو کې به تاسو باندې سمعکم غوګونه ستاسو ولا ابصارکم او نه سترګې ستاسو تاسو دا ګمان کوئ چې مونږ گواهی نه کوي ولا جلودکم نه سرمنې ستاسو ولیکن ظننتم لیکن ګمان کوئ تاسو ان الله لا یعلم چې الله تعالی نه پوهیږي کثیرا مما تعملون په ډیرو هغه کارونو باندې چې تاسو یې کوئ ستاسو ګمان دا و چې مونږ چې داسه کوو الله تعالی په دې باندې نه دی خبر مونږ د الله تعالی نه پټ دا کارونه کوو تاسو ته مخکې ما بار بار ویل دي د ګناه د کمیدو یو طریقه دا ده چې مونږ او تاسو کامله دا عقیده وساتو چې زه داسه کوم ما الله تعالی ینی زه چې داسه کوم ما الله تعالی الله تعالی په ما باندې عالم دی الله تعالی په ما باندې قادر دی چې ګناه کوونکی په دې باندې پوه شي چې هسې نه الله تعالی مې په دې ځای باندې اوس را ونیسي او هلاک مې کړي یو سړی غلا کوي او الله تعالی ښکاره کړي په هغه ځای کې هلاک کړي یو سړی زینا کوي الله تعالی په هغه ځای کې هلاک کړي شراب څکي او الله تعالی په هغه ځای کې هلاک کړي نو کله چې مؤمن مسلمان دا ګمان راشي او دغه عقیده راشي نو بیا گناهونه کم کئ. خدا گناهونه انسان په دی باندې کئ. الله تعالی وی چې تاسو داس ګمانو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، چې تاسو داس کوي ولی الله تعالی په دی باندې نه پوی. تاسو دا ګمان کوئ چې الله په دی باندې نه پویږي ولی څه د الله بر دین سره خبري او وذالکم ظنکم الذی ظننتم، او دا ګمان تاسو هغه ګمان ظننتم بربکم، چې دا ګمان کړو تاسو په خپل رب باندې، تاسو د خپل رب په باره کې دا ګمان کړو. فارداکم نو هلاک کړلای تاسو، فارداکم تفسیر جلالین وی اهلککم، دغه ګمان تاسو تباہ و برباد کړلای. تاسو چې مړه ګناهونه کوه الله تعالی ته نه خبريږي، جن خبريږي هغه تباہ و برباد کړی کنه لړ جهنم ته غورځولې. فاصبحتم من الخاسرین نو شولای تاسو تاوانیان نه. فای یصبرون نو که صبر کوي دی فنار نو اور مسول لهم زید اوسیدو د دیو دی وای یستعتبو او کدیو واپسی غواړي دنیا ته. فما هم من المعتبین نو ندی دیو من المعتبین نو دیو با نشی واپس کېدل، ندی دیو چې واپس شي دنیا ته واپس دی ورته نشي. معتبین دا د عتبانه ماخوذ دی په معنا د رجوع سره دی، یعنی کدیو صبر کوي نو کوي دی په جهنم کې پراته دی، او که صبر نه کوي او جړاګانې کوي فریادونه کوي او الله تعالی ته وایي چې مونږ دنیا ته واپس کا، نو الله تعالی وایي په ما هم من المعتبین دا واپس دنیا ته نشي تللی، دنیا ته واپس کېدی نشي. وقیزنا لهم قرآنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق علیهم القول فی امم. دی آیت کې الله تعالی سبب ذکر کوي د مخکې ګناهونو دپاره، د مخکې ګناهونو دپاره. او دی آیت کې الله تعالی یو جواب کوي دی شبهې د مشرکان چې دا شرک کوي، د اولیاء او د بزرګانو تعظیم کوي، د هغې احترام کوي، د هغې عبادت کوي. نو دا مشرکان د دې لپاره عذر دا بیانوي، وایي دیو ته مونږه ذکر مدد شوایو، وایي دا زمونږ کې دا کم معبودان دي، دا پیران دي او دا کم باباګان دي، نو هغه زمونږ سره خبرې کوي، زمونږ سره مصافحې کوي، کله په صحرا کې مونږ ته راښکاره کیږي، او کله راته دا وایي چې که زما عبادت هم پرېښوده نو بیا به راباندې کټ پر باندې الټه کمه وبه دی یارومه په خوبونو کې راته بیا راځي او مونږ یری وغیرہ وغیرہ خبرې، او زمونږ سره دا لوزونه کوي چې مونږ ور سره امداد کوو، زمونږ په نوم باندې نظر و نیاز ورکوي وغیرہ وغیرہ. دی آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي چې هغه بابا غریب خو پروت دی په قبر کې، او په هغه باندې د پاسه لسمن او شلمن خاوره په هغه باندې پرته ده، اگر ځان نه شي لري کولی دا بابا نه دی، دا هغه بل بابا راغلی دی، هغه بل بابا دی ستا سره هغه ګرځي شیطان دی دا. نو کله ته شیطان د خپل بابا په شکل باندې ښکاره شي، د خپل معبود په شکل باندې، نو کله تر شپې راشي او کټ ته باندې الټه کوي، دا عقیده دی برابر کړي چې ستا خواله بیا شیطان نه شي، دا خو شیطان دی، دا هغه قبر واله بابا نه دی، دا هغه بل بابا دی، تا چې جهنم ته غورځي او کافر کوي دی. وقیزنا لهم قرآنا او جوخ لګولی دی مونږ دی سره. تقییز په عربی کې ته ویل کیږي دا پیاز نه دی، د پیاز دا یو پوستکی چې بل سره لګیدل دی، دې ته په عربی کې تقییز وای. تقییز د پیاز دا غوټه چې دا په دې کې دا یو پوستکی دا یو پټ دغه بل سره دا بل د بل سره متصل لګیدل دی، دې ته تقییز وای په عربی کې. الله تعالی وای دا شیطانان په دې پسې داسې جوخ لګیدلی دي لکه سرنګ چې یو شی د بل سره جوخ ولګي، لکه سرنګ چې د پیاز هغه د پیاز د غوټي پوستکی د بل سره لګیدل یو ځای، د دې سره د شیطانان دغه جوخ لګیدل دي. وقیزنا لهم او جوخ لګول دي متصل لګول دي مونږ د دې سره قرانا هغه ملګری شیطانان. فزین له ما بین ایدیهم نو خسته کړی دي دیو ته هغه سیزونه، ما بین ایدیهم څه شی دی؟ تفسیر جلالین وی من امر الدنیا و اتباع شهواتی نو دیو ته خسته کړی دی دنیا ته خسته کړی دا او اتباع شهواتی ته خسته کړی دا من امر الدنیا و اتباع شهوات و ما خلفهم او خسته کړی دیو ته هغه چیرې دیو نو ورستو دی ما خلفهم څه شه دی من امر الاخرته از بقولهم لا بعث ولا حساب دا خبره ته خسته کړی دی چې حساب کتاب نشته بس مزید تماشی دی چرچی دی چیسا گولی شاگه کوا وما خلپهم من امر الاخرتی بقولهم لا بعث ولا حساب تا تا دا خبر خیسته که چی قیامت نشتره لا بعث ولا حساب حساب کتاب نشتره چیسا کینو کوای وحق علیهم القول او پرشیر پدیو بانی پیسل دا عذاب فی اممین یدخلون فی اممین دی ایک پہ عبارت کی تقدیر دے داخلی کی ودیو پا غڑلو کی قد خلط من قبلیم قد خلط تفسیر جلالیو نے خلط تو مانا دا حلکت سرا دیو داخلی کی دا اغا اور ڈلو سرا چی مخ کی حلک شوی دی من قبلی مخ کی ردیو نا یدخلون فی اممین داخلی کی ودیو پا غڑلو کی قد خلط چی حلک شوی دی من قبلی مخ کی ردیو نا من الجن والانسی دا انسانانو دا پیریانو نا انہم کانو خاسرین یقیناً دیو تاوان والدی دیو تاوان والدی ناغه مخکینی اقوام مکذبه چې کم تبا شوی دی نو دیو به هم دا غی سر داخلی گی با عذاب کې و دا غی سر یو جی او په جهنم کې و دا غی سر یو جی انہم کانو خاسرین یقیناً دیو تاوان والدی دیو پورا تاوانیان دی